I aften og i nat bliver det mere skyet, men stort set tørt. Sidst på natten kommer der dog noget regn eller slud i de sydøstlige egne. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 1 og 3 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. Hvordan får jeg en sixpack og taber 5 kilo? Det er ikke kun os voksne, der stiller sig selv det spørgsmål. En tredjedel af danske børn i 13-årsalderen, de tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for meget, og at de er utilfredse med deres kroppe. Børnene har et forvrænget billede af virkeligheden, lyder det fra Børnerådet, der står bag undersøgelsen. De børn, der tænker mest på deres vægt, er også dem, der oftest føler sig ensomme og mistrives. Ja, jeg synes, jeg skal tabe mig lidt. Hvorfor det? Fordi at jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg synes bare, jeg er lidt tyk. Ja, vi har snakket med hende her en hel masse andre børn i en sportshal om holdningen til deres egen krop. Og så får vi programmet igennem i dag besøg af forskere, interesseorganisationer og sundhedskonsulenter, som vi stiller det samme spørgsmål. Hvordan undgår vi, at børn forsøger at leve op til nogle forskruede skønhedsidealer, og hvem har ansvaret? Du kan også blande dig i debatten. Skriv ind på 42 600 24 7. 42 600 24 7. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Det Kongelige Teater fik i dag en ny teaterchef efter fyringen af tidligere chef Erik Jacobsen i november. Valget faldt på 49-årige Morten Hesseldal, der indtil i dag har været kulturdirektør i Danmarks Radio og som har en fortid som direktør for Dagbladet Information. Det Kongelige Teater skal i fremtiden appellere til et bredere publikum, fortæller den nye teaterchef. Det, som er afgørende, det er jo ligesom, og ligesom den bundne opgave, det er at tage noget, som er så funderet i traditionen som scenekunst, og så løfte det ind i en moderne kulturvirkelighed. Altså, hvor der er alle mulige andre tilbud, som løber med folks opmærksomhed. Hvordan kan vi gøre scenekunsten endnu mere relevant? Og ikke kun for dem, som allerede kender den, men også for nye målgrupper. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Katja Holm. Du er formand for Skuespillerforeningen. Velkommen til. Tak skal du have. Katja, hvad tænker du om den nye teaterchefs ønske om at favne et bredere publikum? Ja, det tænker jeg, det har han sådan set ret i. Jeg mener bare, jeg har jo store forventninger til ham som chef, det er klart. Ikke mindst til, at der kommer flere kunstnere ind på scenen til at løfte den kunstneriske virksomhed. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at man skal også være varsom med ikke at glemme det publikum, som i forvejen er rigtig trofast. Dem skal man også passe på. Altså, hvordan kan man komme til at glemme dem? Ja, når man bliver så forhippet på, at vi skal ud til så mange som muligt, hvad de kommende teater jo så sandelig også skal, så kan man nogle gange glemme, at der er et stort og lojalt publikum, som besøger det kongelige teater ofte. Og dem må man jo ikke glemme. Dem skal man jo også holde ved, fordi de har faktisk skabt fundamentet i mange år for det kongelige teater. Jeg må indrømme, jeg kommer ikke i det kongelige teater særlig ofte, og det er jo faktisk en lille del af befolkningen, der jævnligt kommer i det kongelige teater. Kan du lave en karakteristik af det her stampublikum, som du mener, at vi ikke bør glemme? Hvem er Nej, det? Nej, det tror jeg sådan set, at cheferne derinde, de er bedre til end jeg. Jeg mener bare, at nogle gange man kan glemme, at der er et publikum. Det kommer til at lyde som om, at der ikke er nogen, der går i det kongelige teater. Nu siger du, at det gør du ikke, men det er der altså rent faktisk nogen, der gør. Og dem må man heller ikke glemme. I det hele taget må man ikke glemme, at der er rigtig mange, der benytter sig af scenekunsten generelt. Lad os holde fast i det her med at favne et nyt publikum. Det har vi nemlig også snakket med Stine Bosse om, og hun er bestyrelsesformand for det kongelige teater. Hun mener, at en af de vigtigste opgaver for Morten Hesseldal, det bliver at få fat i turisterne. Den rapport, der for nylig er kommet, der handler om turisme, den taler nærmest til det kongelige teater. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste den, fordi der står højt og tydeligt, at folk, der besøger København, altså turister, der kommer til København, vil gerne opleve kultur i København. Og der er et sted som det kongelige teater jo et fantastisk tilbud. Vi har tre kunstarter, som ikke er sprogafhængige. Det vil sige ballet, opera og så den klassiske musik. Og der er altså for mig at se en kæmpe mulighed i at gøre det endnu mere tydeligt og åbenbart, at når man gæster København, så gæster man også det kongelige teater. Ja, det kongelige skal være mere internationalt. Vi skal tiltrække flere turister. Hvad mener du om den målsætning? Altså ikke som eneste målsætning, men som en af mange målsætninger, så synes jeg da sådan set, at det kan være fint nok. Der er jo kulturelle tilbud om sommeren for turisterne. Jeg synes, det er fint, hvis det kommer i teater, at det også sparker noget ind der. Det lyder lidt som en gratis omgang, det her med at sige, at vi skal have flere ind i det kongelige teater, og vi skal have flere turister ind i det kongelige teater. Er det ambitiøst nok? Ja, altså, det er jo fordelen ved en ny chef, ikke sandt? Altså, at man har mulighederne for at brede vingerne ud og gerne ville det ypperste og ville alle de muligheder, der overhovedet er. Og det synes jeg da skal være kærkommet ved den nye chef, og jeg har da store forventninger til, at det forløser han, ikke mindst med rigtig mange kunstnere, til at forløse kunsten på scenen. Det er jo vigtigt for mig som formand for Skuespillerforbundet. Lad os lige høre lidt mere til bestyrelsesformand Stine Bosse. Hun forklarer, at den tidligere teaterchef Erik Jacobsen, han var meget økonomisk anlagt og driftssikker. Nu skal vi satse på en mere kunstnerisk profil med Morten Hesseldal, uden at glemme økonomien. Det siger Stine Bosse i det, du skal til at høre nu. Han har jo haft meget stort økonomisk ansvar, både i sit job på Information og selvfølgelig også i Danmarks Radio, hvor han har været kulturdirektør, eller er kulturdirektør, indtil han får lov at komme herover. Så det er jeg ikke urolig for. Det han kan, som også er vigtigt, når man snakker økonomi, det er, at han kan udvikle sig hen til en god økonomi. Du ved, man kan ikke spare sig til succes. Kan man heller ikke på Det Kongelige Teater. Men man kan pas på sine penge og sin økonomi, og så kan man udvikle sig til at blive en succes. Endnu en gang, så lyder det jo lidt som om, at det går dårligt for Det Kongelige Teater, når man hører bestyrelsesformanden fortælle her, ikke? Altså, vi skal fortsat have styr på økonomien, og så skal vi have kunstneriske ambitioner at have flere ind i teateret. Det lyder jo alt sammen meget godt. Hvad tænker du, Katja Holm, formand for Skuespillerforeningen? Kommer man til at tale sig ned i en eller anden grav, der egentlig ikke er der? Altså den kunstneriske ambition, det er jo altid at stile mod det ypperste, altså mod det højeste. Så der er jo sådan set ikke noget galt i, at selvom det går godt, vil man gerne have, at det går bedre. Det synes jeg ikke, der er noget galt i, men du har selvfølgelig ret i, at man ikke skal tale sig ned i et hul, for det går jo egentlig meget godt. Men det er klart, at når man vælger en ny chef, så skal han vedkommende selvfølgelig have mulighed for at have luft under vingerne og have en masse ambitioner. Det er simpelthen kunstens inderste væsen. Det ser jeg slet ikke noget galt i. Hvilke ønsker har du til den nye chef, Morten Hesseldal? Ja, det har jeg jo efterhånden fået sagt nogle gange. Altså, jeg håber på, at nu har der også været nogle nedskæringsrunde. Jeg håber selvfølgelig på, at der kommer flere kunstnere, dem der skal formidle, altså det er både inden for musik og opera og teater selvfølgelig, og ballet, at der kommer mange, mange kunstnere til at forløse kunsten på scenerne. Det kan ikke nytte noget, at vi får en national scene, hvor det kun er murerne og administratorerne, der sidder. Der skal være noget for publikum, og det er jo altså det, kunstnerne kan og skal. Og det er jo det, jeg håber, at den nye chef, han vil tilgodese på allerbedste måde. Der har jo også de senere år været meget debat omkring arbejdsmiljøet på Det Kongelige, og især på balletten. Hvordan ser det ud med arbejdsmiljøet nu, og er det også et ansvar, som påviler den nye chef på Det Kongelige? Selvfølgelig er det et ledelsesansvar for den øverste chef at skabe et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på Det Kongelige Teater. Det er jo selvklart. Og der håber jeg da virkelig, at han er opmærksom på at lytte til de kunstnere, der er, og de medarbejdere, der er på Det Kongelige, og høre, hvad de har af bud, hvordan de gerne vil få det her sted til at blomstre endnu mere. Hvordan ser arbejdsmiljøet ud nu? Hvor kan man gøre det bedre? Ja, det ved jeg ikke. Nu har jeg jo ikke fingrene ned i mul. Det må du sådan set spørge dem, som arbejder mig om. Men jeg tror, at kommunikation og gennemsigtighed, det er da en af de ting, som er rigtig, rigtig vigtige for de mennesker, der arbejder der. Du skal have tak, fordi du var med på telefonen her, Katja Holm, formand for Skuespillerforeningen. Selv tak. Klokken er 3:15. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og lige om lidt skal vi snakke om børn, der har forvrænget kropsidealer. Jeg tror, det er vigtigt, at når man sidder i sådan en stilling her. I dag i Millionærklubben. Jeg skal ikke læse særlig mange historier om biotech-selskaber for at se, at kirkegården der, ikke? Den er altså fuldstændig overfyldt med den type tjekker. Det er lidt det samme, som det der folk siger med, at når hvis man sætter sig ind i taxaen, og taxachaufføren begynder at anbefale en sådan specifikke aktier, eller sige, nu er guld, nu er det rigtig godt tidspunkt, så skal man bare ud og blive med. ISS i sin nuværende form, med en gæld, der i hvert fald de seneste kvartalsregnskab ligger et størrelse sådan 4-5 gange deres driftsindtjening. Det er alt for risikabelt for investorer at være inde i sådan et selskab, så den skal i hvert fald ned under 2,5 gange driftsindtjening. Ja. Hvis man sidder og kigger på os her i Millionærklubben, så er jeg for eksempel indrestyret. Min kone er også introvert. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Mange unge i 13-årsalderen er utilfredse med deres kroppe. Hver 6. 13-årige er utilfreds eller meget utilfreds med sin krop, og næsten en tredjedel tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for meget. Det antal er større end antallet af børn, der rent faktisk vejer for meget. Der er altså en kløft mellem børns forventninger til virkeligheden og kroppen, og hvordan virkeligheden ser ud. Og det billede, det kan du godt genkende, Agnete Winberg Hansen. Velkommen til. Mange tak. Du er formand for Danske Skoleelever. Ja. Hvad siger du til det, når du hører om de her tal her? Det er jo ikke helt godt. Altså, det er rigtig ærgerligt, at der er rigtig mange unge, der ikke er tilfredse med, hvordan de selv ser ud, og allerede når man er omkring de 13 år. Men samtidig kan jeg sagtens genkende det fra de 13 år, jeg stadigvæk kender, og da jeg selv var 13, som jo ikke er særlig lang tid siden. Det er noget, vi tænker rigtig, rigtig meget over, og det bliver vi nødt til at se på. Jeg vil lige spille en lille lydbid for dig her. Ja. Hvis du skulle prøve at beskrive, hvad en flot krop er, hvad vil du så sige? Altså sixpack og så biceps og mange muskler. Biceps, mange muskler og sixpack. Ja. Og det her, det er sådan en dreng på omkring 10 år. Der er jo ikke særlig mange 10-årige, der decideret har en sixpack. Ej, der er ikke så mange mennesker, der generelt har sixpacks. Det er kun noget, man har på tv. Men det er altså et billede, der gør sig gældende blandt børn. Ja, jamen, det er det helt sikkert. Altså, der er virkelig sådan et skønhedsideal, som der er generelt i samfundet, om at vi skal ligne supermodeller, og det, som H&M kalder en supersize-model, det er jo i virkeligheden, hvad vi normalt stræber efter at se ud som. Så det er meget, meget forskruet billede, der er af, hvordan man rent faktisk skal se ud. Og det fylder enormt meget, og det tager på elevers selvtillid og børns selvtillid, fordi når man er 13 år gammel, er man altså ret lille, så skal man stadigvæk have det fedt med sig selv og tage lidt sjov på livet, ikke? Du synes selv, at det her med, hvordan man ser ud, det fylder meget i skolen, ja. Også for meget. Hvordan oplever du det? Jamen, altså, når man render rundt som de der piger i omkring 6. 7. klasse, som den her alder jo er, så er der rigtig mange sådan konkurrencer om, hvem der er den sejeste, hvem der er den dygtigste, den pæneste, den der scorer alle drengene og har sms-kæresterne, ikke? Og så handler det også om, hvem der er tyndest og hvem der kan løbe hurtigst, fordi at man skal være god i fitnesscenteret, når det fylder så meget. Og det gør bare, at man kan ikke være perfekt, og det kan man bestemt ikke, når man er 13 år, og ens krop generelt ændrer sig, så er der nogen, der går med BH, for andre tøser gør det, og alle de her ting, og så ender det bare ud med, at man får det dårligt med sig selv og dårlig selvtillid, og det er jo overhovedet ikke det, man skal have, når man er 13. Og det her, det er et gennemgående tema i dagens program. Altså, hvordan undgår vi, at børn de forsøger at leve op til nogle fuldstændig forskruede skønhedsidealer? Og hvem har ansvaret? Ja. Og folk, de kan sms ind på 42 600 24 7. Hvem bærer ansvaret? Hvad mener du? Altså, fordi der bliver snakket om medierne. Du pegede selv på, at når man ser på billeder af H&M's oversize-modeller, så er de i virkeligheden tynde. Det er også noget, der er blevet kritiseret. Så er der jo det billede, som børn selv er med til at skabe i skolegården. Ja, helt sikkert. Og så er der forældrene. Ja. Hvor skal man sætte ind? Jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at skulle se det nogle steder, fordi det er en eller anden åndssvag kultur, vi har startet. Ikke? Og det er jo altid de største problemer. Det er kulturer, vi selv har skabt, og det er også dem, der er allersværest at gøre noget ved. Men jeg tror, at når det er omkring de 13 år, er det rigtig vigtigt, at forældrene går ind og ligesom snakker med børnene om, hvad der sker med ens krop, når man er omkring den alder. Om, at man ikke er for tyk, bare fordi man ikke har en sixpack, eller man ikke længere har en talje, fordi man er 13. Altså, selvfølgelig har du ikke nogen talje på det tidspunkt, eller at du ikke ser perfekt ud. Simpelthen snak med ens børn om det, og hvis det så er, at man rent faktisk er ked af sin krop, så prøv at lære den bedre at kende, og så start til noget fodbold, hvis det rent faktisk er et problem, men uden at man sådan punker eleverne og børnene til at få det bedre. Men jeg tror lidt, det er sådan en generel tankegang, vi skal bryde op med, men jeg tror, den er hos forældrene, når man er omkring de 13. Du har også selv været utilfreds med dit udseende. Ja. Hvad gik det ud på? Det gik ud på, at jeg var en af de piger, der gik senere i BH end mine veninder. Og jeg var lav, og jeg var lille, og jeg kom sent i puberteten. Så rendte altid rundt og følte, at jeg var deres veninder. Eller nej, undskyld. Men mine veninder følte, at jeg var deres lillesøster. Når jeg var ude omkring og gik på strået og var rigtig seje, så synes jeg altid, at jeg var ligesom en, de havde taget med, som var yngre. Og det gik mig enormt meget på, og jeg havde været rigtig ulykkelig over, at jeg ikke så ud, som jeg gerne ville, og at de andre havde behov for mig, og større bryster og det hele. Og det var jo helt åndssvagt, for selvfølgelig så kom jeg senere i puberteten. Jeg var lille, jeg var ikke en særlig stor pige, men det var bare noget, som der gik mig rigtig, rigtig meget på, og jeg tænkte over vildt meget, og blev ret ked af det. Den her undersøgelse fra Børnerådet, den viser, at de børn, der er utilfredse med deres krop, det er også dem, der de har en tendens til at mistrives mere end de andre børn. Ja. De lider i højere grad af ensomhed og lavt selvværd. Hvorfor fylder udseendet så meget? Er det ikke muligt at være 13 år og være lidt tyk og bare have det super godt med sig selv? Næsten ikke. Altså, det er helt vildt, hvor få man ser, der bare sådan elsker deres egen krop. Og jeg tror, det er fordi, at man bare hele tiden stræber efter at være perfekt, og hvad andre tænker om en. Det fylder sindssygt meget, hvad dine veninder tænker om en, hvad det modsatte køn tænker om en, hvad de ældre mennesker på skolen, eller der, hvor du kommer hen, tænker om dig. Og så er det jo klart, at udseendet, der betyder rigtig meget, fordi man vil ikke være tyk, fordi det har vi jo set som noget vildt forfærdeligt, selvom du overhovedet ikke er tyk, selvom du ikke er overvægtig. Og derfor så gør det jo bare, at man lukker sig selv inden, når man bliver ensom, som jo er et meget stigende problem i Danmark, at ungdom ikke har det særlig fedt. Og det er virkelig sørgeligt. Er det virkelig sådan, det er? Det fylder meget. Det fylder meget, at der er elever og børn, der er ensomme og har det dårligt, og teenagers, der render rundt, og der er mange, der cutter, der er mange, der har spiseforstyrrelser. Der er hele tiden, jeg synes den psykiske sygdomme begynder at fylde mere og mere i ungdommen, end de gør. Måske det, fordi jeg selv er kommet derhen, men det er i hvert fald et stort problem i Danmark i forhold til, at vi er det lykkeligste sådan folkefærd i hele verden, og så er vi stadigvæk en masse mistrivsel blandt ungdommen. Og nu har vi snakket om det billede, som børn selv kan være med til at skabe, forældrenes ansvar, medierne. Forældrene har vi ikke været særlig meget ind over. Nej. Hvad mener du, at man kan gøre som forældre? Fordi sundhed er jo noget, der fylder mere og mere i samfundet generelt. Og jeg tænker, at det kan være svært at klandre børn, at de gerne vil være tynde og smukke, hvis deres forældre konstant taler om slankekure og den nyeste diæt. Det skal man i hvert fald lade være med. Jeg synes, man skal virkelig passe på omkring de 13 år, og lidt ældre og lidt yngre, at man sådan pæser efter, at man skal være tynd og slank og god sport. Så det er bare der, hvor man skal ligesom vise, at man elsker sit barn, og vise, at man er god, som man er, ligesom bygge den her selvtillid op, men så stadigvæk sørge for at spise sundt og løbe og gå til sport og bevæge sig en time om dagen. Det er jo ikke, fordi man ikke skal være sund. Man skal bare være glad for sin krop, uanset hvor sund man er. Og hvad kan man gøre i skolen? Du repræsenterer jo danske skoleelever. Ja. Er der noget, som man kan gøre i skolen? Altså, det er jo læringsrummet, ikke? Jamen, det handler jo om, at for eksempel så har vi haft uge 6 her i sidste uge, ikke? Hvor det er, man ligesom går ind og snakker både om sex, men også om, hvordan ens egen krop ser ud, og hvordan man skal være tilfreds med den, og ligesom tale emnet op. Så handler det jo om generelt at trives godt. Og når man trives godt, så er det, at man bliver gladere for sig selv. Så det er jo en masse ting, der ligesom går sammen. Og hvis det er, at du synes, at du er for tyk, og så synes du måske, at du er ensom, og så går du i gang med at mistrives. Det er jo der, at problemet ligesom er samlet med skolen. Så prøv at sørge for, at der er god trivsel, og det ikke... Og der er ikke andre, der synes, det er et problem, du er for tyk. Og du ikke bliver drillet med at være for tyk, fordi det er jo slemt nok, du selv synes det. Hvis der er andre, der begynder at nævne det, så er det virkelig forfærdeligt. Og det ser vi jo også i skolen. Og så skal man snakke med sundhedsplejersken, der rent faktisk skal fortælle dig, at du har en vægt, der er gennemsnitlig. Det tror jeg hjælper rigtig meget, når man kan det. Så det er hele tiden at tale om det og sørge for, at eleverne har det godt i skolen. Jeg har haft dig i studiet før. Ja. Og det her, det er bare et eksempel på, hvor meget udseende betyder. Du var på det tidspunkt nyvalgt formand for danske skoleelever, der var lærer-lockout. Og stort set alle, der snakkede om dig her på redaktion, de snakkede om dine frisyrer og dit udseende. Du havde et sidecut. Åh, hvor er det bare sejt, at hun har et sidecut. Og du så helt anderledes ud, end man forventer, at danske skoleelevers formand ser ud. Ja, jeg var knap så nørdet. Ja, præcis. Du så ikke nørdet ud. Nej. Er det noget, som du er stødt på ofte? Nu har du fået lidt, du har stadig et sidecut. Ja. Du har bare fået lidt længere hår. Jeg har fået længere hår. Ja, altså jeg stod altid på, at folk de lægger mærke til, at jeg er kort hår i siden. Og det er der flere og flere, der har, så det bliver mere normalt. Men for mig gør det også, jeg går vildt meget ved udseende. Jeg læser ofte modeblade, og skal have de rigtige farve læber, og jeg skal gerne have mascara på. Og efter jeg har det her hår, så skal jeg klippe det hele af, og jeg skal have septum og piercing og alt muligt, ikke? Så det betyder helt sikkert meget, men også bare, når man sidder i en situation, hvor du repræsenterer mange, handler det også om, at du skal have et udseende, hvor folk ligesom første gang, de ser dig, ikke de har dannet et eller andet billede, som ikke er det sande. Altså, hvis jeg rendte rundt og var vildt alternativ, altså mere end jeg allerede, så ville folk på forhånd tænke, at jeg mente det ene eller det andet, og det er jo derfor, jeg gerne skal se kæk og ung og sej ud, som den jeg nu er. Men samtidig skal jeg også altid tænke over, hvad voksne nu synes, når det er, jeg kommer over i alt for underligt tøj, fordi det er måske ikke det, man er vant til, når man er omkring de 40. mange overvejelser i en ung alder. Ja, der er men mange overvejelser. Men det her billede af børn, der allerede før de er blevet teenager, bruger timevis om dagen på at træne deres mavemuskler, så de kan få en sixpack, så de kan ligne Cristiano Ronaldo på de her JBS-reklamer osv. Så hvor meget tid bruger du på udseendet? Motion, det bruger jeg ikke så meget tid på. Det der med at løbe, det har jeg ikke helt prioriteret så højt, desværre. Så jeg er ved at være sådan rimelig usund, men jeg går da op i, hvordan jeg ser ud. Jeg lægger min makeup hver morgen. Jeg sørger for at ræ mit hår en gang imellem. Men jeg tror, jeg kører lidt det der naturlige look, prøver jeg, fordi det er det, der er hurtigst. Så det er ikke så voldsomt. Agnete Winberg Hansen, formand for Danske Skoleelever. Tak, fordi du besøgte os her. Det var så lidt. Og det her, det er som sagt et tema, vi kører gennem hele dagen. Hvordan undgår vi, at børn forsøger at leve op til nogle forskruede skønhedsidealer? Og hvem har ansvaret? Vi fik altså første bud fra dig, Agnete Winberg Hansen, formand for Danske Skoleelever. Du kan også blande dig i debatten. Skriv ind på sms'en. Den hedder 42 624 7. 42 624 7. Klokken er 3:25. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og nu skal vi til en ordentlig omgang business. Velkommen til dig, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Tak. Svage banker skal dø, chefen for det nyoprettede europæiske finanstilsyn, Daniel Nui. Udtalte jeg det rigtigt? Jeg tror, det er Nui. Nui. Daniel Nui har givet sit første store interview til Financial Times. Der bliver slået en bars tone an fra en af de første mest magtfulde personer i den nye europæiske bankunion. Hun gør det klart, at hun ikke kommer til at gå med fløjlshandsker, når hun skal løse sin opgave. Kasper Schrøder, hvad kommer den her barske tone til at betyde for danske banker? Det kommer an på, om de danske politikere de vælger at gå med i bankunionen eller at blive uden for døren. Vi er jo ikke noget euroland, og som udgangspunkt er den her bankunion designet til eurolandenes banker, men os, der sådan er udenfor i periferien og har lidt forbehold hister og her, vi kan så få lov til at melde os på, og der har den danske regering altså lurepasset indtil videre sagt, vi ved ikke helt, om vi må gå med, men hvis man beslutter sig for at gå med, og meget kunne tyde på det, for der er sådan positive toner mellem linjerne, når man lytter til, hvad det er, regeringen siger. Jamen, så betyder det sådan set, at nede i Frankfurt, der vil sidde et meget magtfuldt finanstilsyn og vurdere de største danske banker, vurdere deres sundhed. Og hvis de begynder at vakle og vise krisetegn, så skal man ikke regne med, at der bliver udskrevet nogle lån eller garantier eller redningspakker til dem. Så får de altså lov til at gå nedenom og hjem, fordi at man gerne vil rydde op i det her moras. Så det kan sådan set blive realiteten, at hvis man går med i det her, så kan man fra en central myndighed i EU beslutte sig for, at en dansk bank skal lukkes, den skal ikke reddes. Nogle taler om den her barske tone med at lade svage banker dø faktisk er inspireret af Danmark. Hvordan det er? Ja, det er den faktisk en smule. Det var sådan, at da finanskrisen brød ud, og vi havde sådan de første problemer med bankerne, så gjorde alle lande i Europa sådan nogenlunde det samme på hver deres måde. De sørgede for at få puttet så mange penge som muligt ind i bankerne. Man gjorde det på lidt forskellige måder, med ejerandel nogle steder og lån nogle andre steder og forskellige ting. Men man sørgede for, at der kom en masse penge ind i bankerne, så de ikke drættede om. Man lagde sådan et finansielt drop for at holde patienten gående. Det bliver man så ved med at gøre en del år, men på et tidspunkt bliver man jo nødt til at tage en eller anden beslutning om den her patient, der altså har ret svært ved at klare sig uden det her drop. I Danmark der valgte man så som et af de første lande i forbindelse med det, der hedder bankpakke 5, at trække droppet. Simpelthen at sige, hvis der nu dukker en nødlidende bank op, så giver vi altså ikke nogen hjælp til den. Så må den altså vælte. Aktionærerne de må tabe deres penge. De mennesker, som har penge i banken, ud over den indskydergaranti, som der er, ja, de kommer til at tabe deres penge, fordi vi kan ikke holde liv i usunde banker. Det fører ikke nogen vej, det har krisen vist os. Så det var Danmark et af de første lande til at gøre. Amagerbanken faldt omkuld. Det skabte en masse ravage i Danmark, men det skabte også en masse debat uden for landets grænser, hvor alle kiggede forfærdet på Danmark og sagde, hvad er det, de har gang i? De lader bankerne gå ned. Nu står verden ikke længere. Det viste sig bare, at det sådan set var en okay idé. Det er i hvert fald det, der har været konklusionen efterfølgende, fordi at man efterfølgende har erkendt, at man er altså nødt til at skille sig af med de banker, som ikke kan stå længere. Og når en bank krakker, så er der altså nogen, der kommer til at tabe nogle penge, selvom det er ubehageligt. Selvom det har kedelige konsekvenser for de mennesker, som taber pengene, så er der altså ikke nogen vej udenom. Og det er på mange måder de erkendelser, som det fælles europæiske banktilsyn, Bankunionen og altså også nu Danielle Nøje, chefen for det fælles europæiske finanstilsyn, hun er ude og slå fast i det her interview med Financial Times i dag. Men den her model med at lade svage banker dø, altså når staten vælger at gøre det, er det ikke kun, når det er små banker? Altså nu nævnte du selv, at vi i Danmark lod Amagerbanken krakke, men vi vil aldrig nogensinde lade Nordea eller Danske Bank gå nedenom og hjem. Ja, det er jo så spørgsmålet, og der er det store debatemne jo, altså at den beslutning kan godt komme ud af hænderne på de danske politikere, de danske finansielle myndigheder, når at man hopper inden for døren og gerne vil sidde med om bordet i en bankunion i Europa. Man vil formentlig gå meget langt, hvis det skulle komme så vidt. Der er intet, der tyder på det lige nu, men hvis det skulle komme så nyt, at det store danske pengeinstitut, lad os tage en tænkt bank, som skulle hedde det, hvis den lige pludselig ikke kan stå længere, altså så vil man formentlig stadig vurdere det meget grundigt, om det nu også skal ske. Men i sidste ende, så er budskabet fra bankunionen altså nu, at man skal ikke regne med, at man bliver stående. Det bliver måske ikke så aktuelt for danske banker. Der er det måske meget tænkt, men det er altså ikke så tænkt, hvis man tager en togbillet og en togtur til Spanien eller Italien, og delvis også Grækenland. Der kan altså godt være nogle banker, der er blevet holdt i live gennem krisen af nogle regeringer, som ikke længere får lov til at holde de banker i live. Og der taler vi altså store banker. Nu sagde du, at den her model, et stykke hen ad vejen i hvert fald, er inspireret af, hvad vi har gjort i Danmark, hvor vi har lavet nogle banker dø. Hvordan kan det så være, at den danske regering lurepasser i det her spørgsmål? Nok fordi, at man kan. Nok fordi, at man jo, fordi vi ikke er et euroland, ikke er tvunget med til forhandlingsbordet, altså hævet ind i det her ret ubehagelige klima om, altså fordi det er jo klart, at det er en meget stor beslutning. Det hele bankunions setup'et bliver betragtet som nok den største ting i EU's historie siden etableringen af euroen og siden gennemførelsen og udrulningen af en fælles mønt. Man vil nok gerne lige se, hvad man når frem til. Det er meget kompliceret forhandlingsarbejde at finde frem til modellen for det her. Man er langt fra færdig, selvom man faktisk allerede skal begynde med at have det her finanstilsyn senere i år. Men man vil nok gerne lige vente og se, hvad der egentlig kommer ud af det, og så er det jo også meget ømtåligt. Vi har haft partier herhjemme, der allerede taler om folkeafstemning om det her. Tak til dig, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Du har stillet ind på Radio 24/7. Klokken er 28 minutter i 4, du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. I midten af november sidste år måtte Filippinerne se sig slået af naturens kræfter. Tyfonen Haiyan bragede ind over øriget, flere end 5.000 blev dræbt, og ødelæggelserne var en katastrofe. Befolkningen rydder stadig op og kæmper med efterveerne af naturkatastrofen. Mens alles øjne var rettet mod Filippinerne lige efter tyfonens haven, så hører vi knap så meget om det i dag, til trods for at indbyggerne stadig kæmper med ødelæggelserne. Det laver vi om på i dag klokken 15.50, altså om knap 20 minutter, hvor vi bliver klogere på de udfordringer, Filippinerne stadig står overfor. Vi kører tema om glemte naturkatastrofer hele ugen og starter altså i Filippinerne. Klokken er 15.33, nu er det på tide med et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den nye runde af syriske fredsforhandlinger, der er begyndt i dag, bliver nok ikke præget af den helt store velvilje fra regimets side. Det vurderer Sune Haugbølle, lektor i globale studier ved Roskilde Universitet. Parterne stod langt fra hinanden, da de forlod forhandlingsbordet for en uge siden, og ifølge Sune Haugbølle er de ikke kommet nærmere hinanden siden da. Tværtimod. Jeg synes også, man må sige, at kampene jo bare er fortsat med endnu mere brutalitet, imens de her samtaler har været i gang. Så det er ikke blevet fuldt op af nogen velvillighed fra regimets side. Det er især regimet, der er på offensiven og har vundet frem de sidste par uger. Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, håber på resultater, som kan sikre nødhjælp til de hårdest ramte områder. Det forhold, at parterne snakker sammen, det forhold, at der bliver lidt nemmere adgang for os ind i Syrien, er et tegn på, at tingene rykker sig en lille bitte smule, men jeg forventer ingen mirakler. Jeg forventer, at det her kommer til at tage rigtig lang tid. Måske bliver der alligevel kampvalg, når SF skal finde en ny formand. En ukendt SF'er, Peter Andersen fra Vejle, har i hvert fald meldt sig på banen som modkandidat til Pia Olsen Dyhr. Den 24-årige lærerstuderende ønsker med kandidaturet at få en debat om den politiske linje i partiet. Der skal skabes en debat om, hvilken linje vi skal lægge fremadrettet. Jeg mener, at vi er et venstrefløjsparti, og det skal vi holde fast med. Ifølge politisk kommentator Erik Holstein fra Altinget.dk er den ukendte kandidat ikke nødvendigvis det bedste for Pia Olsen Dyhr. Det kræver ligesom en vis tyngde hos modkandidaten, hvis det skal føre sig sådan en grundig debat i partiet. Også noget, som medierne for alvor interesserer sig for. Så jeg tror faktisk ikke, at det er lige præcis den modkandidat, Pia Olsen havde sukket efter. Peter Andersen skal inden på torsdag skaffe 100 stillere, altså støtter i partiet, før han reelt kan stille op. SF'erne skal vælge deres nye leder på et landsmøde den 1. og 2. marts. DR's kulturdirektør Morten Hesseldal bliver ny teaterchef for Det Kongelige Teater, og dermed får teatret en topchef med en mindre økonomisk profil end den tidligere teaterchef Erik Jacobsen. Men det mener formanden for Det Kongelige Teaters bestyrelse, Stine Bosse, kun er en fordel. Man kan ikke spare sig til succes. Kan man heller ikke på Det Kongelige Teater. Men man kan passe på sine penge og sin økonomi, og så kan man udvikle sig til at blive en succes. Hovedbestyrelsen i Dansk Metal har i dag besluttet at anbefale deres medlemmer at stemme ja til det nye overenskomstforlig på industriområdet, når aftalen skal til urafstemning til foråret. Dansk Metals hovedbestyrelse hæfter sig blandt andet ved, at det nye treårige forlig giver bedre vilkår for barselsorlov, så hver af forældrene får en ekstra uges barsel med betaling. Ligeledes rummer aftalen forhøjelser af mindstelønnen og af tillæg. Forliget, der blev forhandlet på plads søndag, vil gælde for 240.000 ansatte. Og så et kig på vejret. I aften og i nat bliver det mere skyet, men stort set tørt. Sidst på natten kommer der dog noget regn eller slud i de sydøstlige egne. Svag til frisk vind og temperaturer mellem 1 og 3 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, som du hørte i nyhederne, får Pia Olsen Dyhr nu uventet konkurrence i kampen om formandskabet i SF. Peter Andersen, der er medlem af SF i Vejle, meddelte tidligere i dag, at han udfordrer Pia Olsen Dyhr, når der skal vælges formand på et ekstraordinært landsmøde i starten af marts. Hans begrundelse, den får du her. Ja, men der skal skabes en debat om, hvilken linje vi skal lægge fremadrettet, hvor vi skal placere os henne i det politiske spektrum. Jeg mener, at vi er et venstrefløjsparti, og det skal vi holde fast med. Jeg mener, at vi er et venstrefløjsparti, og det skal vi holde fast ved. Velkommen til dig, Hans Engel. Du er politisk kommentator hos Ekstrabladet. Ja, hejsa. Hans Engel, han vil gerne skabe debat, siger den her Peter Andersen. Hvor meget debat kan en fuldstændig ukendt SF'er fra Vejle egentlig skabe? Det afhænger jo meget af, først og fremmest, om han kan samle de 100 underskrifter, der skal til for, at han overhovedet kan stille op. Og hvis han kan stille op, så må vi gå ud fra, at der kommer en uafstemning og en debat på SF's landsmøde. Altså kort sagt, så vil der jo nok komme en debat under en eller anden form. Men det er klart, det er ikke helt den samme kvalificerede debat, som hvis det var en af de tunge folketingsmedlemmer, en af venstrefløjens mere markante profiler, der stillede op. Men under alle omstændigheder, så får SF jo altså her med en debat om den politiske linje, og det bliver ikke, må vi regne med, hvis han altså overhovedet får stemmer til at stille op. Men så må vi regne med, at så bliver det ikke bare Pia Olsen Dyhr, der kors, men at der kommer altså også til at være en debat om, på hvilket politisk grundlag hun så bliver valgt. Og det mener jeg faktisk er en fordel for hende. Du siger selv, at det ikke er en af de tunge venstrefløjs SF'er, der stiller op her. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der tager kampen op? Ja, det har de jo ikke ligesom fortalt nogen af dem. Altså, det er jo formentlig en blanding af, at der er ikke nogen, der har lyst til helt at eksponere sig i denne her vanskelige situation for partiet. Det kan også være taktisk. Altså, det at man nu angiveligt samler sig om Pia Olsen Dyhr, for så efter, at hun er valgt så at opstille de politiske betingelser til hende. Og noget tyder jo på, at den lunte har hun lugtet, fordi hun jo har gjort det meget klart, at hun hun er ikke bare til rådighed for en hvilken som helst form for politik. Altså, hun ser det ikke nødvendigvis som en opgave at skulle være enig med alle i SF, men at hun ønsker et parti, der har på et eller andet tidspunkt mulighed for at kunne vende tilbage til regeringssamarbejde, og som er baseret på, at det ligger til venstre for Socialdemokraterne, men søger indflydelse. Og det er klart, her tegner hun jo en anden linje end det, der var grundlaget, da SF brød ud af regeringen og Annette Vilhelmsen nedlagde formandsposten. Så altså, jeg har lidt svært ved at se, at vi kommer til at undgå det opgør om den politiske linje i SF, som jeg faktisk også tror, Pia Olsen Dyhr har brug for. Hun har jo ikke brug for nu bare at blive hyldet og valgt som partiformand, for derefter så at blive hugget til i løbet af 3-4 måneder eller op til et folketingsvalg. Altså, det er bedre for hende at få ren luft nu og en klar politisk linje og en klart mandat, end at vente til om et år, når vi skal have folketingsvalg. Vi skal lige høre endnu en bid med ham, Peter Andersen. Han fortæller, at han først har taget den endelige beslutning om at stille op i dag, men at han sørme har overvejet det nøje. Jeg har gjort mig rigtig mange overvejelser om er jeg dygtig nok for det første. Det er jo et reelt spørgsmål at stille sig selv, og det mener jeg er. Jeg mener, jeg er kompetent nok til at tage nogle debatter i tid, og det vil jeg gøre. Hvor seriøst er det her? Altså, jeg er dygtig nok? Ja, men altså, det er jo ikke det er jo altså ikke noget, der får Christiansborg til at ryste i sine mure af nogen som helst start. Og jeg kan også godt forestille mig, at der vil være mange SF'ere, der siger, har vi nu ikke prøvet en, der trods alt var folketingsmedlem, men jo i virkeligheden også dumpede på, at hun slet ikke havde den politiske styrke, der skulle til at stå i spidsen for et parti, og slet ikke til et regeringsparti. Så altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at Peter Andersen overhovedet vil kunne tro Pia Olsen Dyhr. Det, der er afgørende, det er, om SF'erne, altså om han ligesom kan være en katalysator for en politisk debat i partiet, eller det hele, det bare bliver sådan noget, der bliver mere eller mindre til grin. Og det er lidt svært at finde ud af på nuværende tidspunkt. Vi ved jo heller ikke rigtig, hvem der i givet fald står bag hans kandidatur. Det, jeg tror, der er det hele afgørende, det er bare, at SF, de ligesom finder deres politiske linje. Fordi bliver det sådan noget med, at de ligger og småkæmper fra nu af frem til et folketingsvalg, så taler vi ikke bare om, at de mister halvdelen af deres mandater. Så kan det være, at de ender med kun at have en brøkdel tilbage af de mandater, som de har i dag. Og nu siger du lidt mellem linjerne, at man måske ikke ønsker en ukendt figur, der kommer ind fra sidelinjen og bliver formand mod alle odds. Det har man ligesom prøvet én gang, og Annette Vilhelmsen, hun dumpede med et brag, og hun var trods alt folketingsmedlem, da hun udfordrede Astrid Krag som formandskandidat. Nu så jeg TV2 News interview Peter Andersen tidligere i dag. Han så jo ud, som om han var bange for det her tv-kamera. Kan det ikke komme til at virke modsat? Altså, at Pia Olsen Dyhr, hun skal have noget legitimitet ved at have en modkandidat, men hvis modkandidaten er inkompetent, så virker det modsat. Jo, altså det er også det, jeg siger. Nu brugte jeg et andet udtryk, så det kan være, at det hele ender med at blive helt til grin. Altså, og det er jo ikke lige det, SF har brug for i den nuværende situation. Og det er også derfor, at risikoen er jo, at der ikke kommer helt den der kvalificerede debat, fordi modstanderen er simpelthen for let. Og det vil jo så falde tilbage på alle i partiet. Men altså, nu skal vi på, SF er jo et græsrodsparti på mange måder i sin organisation, og de har jo altså nogle opstillingsregler, der gør det muligt. Og på en eller anden måde er Peter Andersen jo så altså synonym med de SF'ere, der er bange for, at man falder tilbage til en alt for regerings, en alt for socialdemokratisk orienteret linje. Og det er jo sådan set den diskussion, de har behov for at få. Men risikoen er jo, at det hele det bliver sådan lidt lavkomisk. Det, de så kan håbe på, det er, at der med mere end et år til et folketingsvalg er mulighed for at samle tingene op. Jeg tror også, Pia Olsen Dyhr hellere ville have haft en tungere modkandidat. Og opstillingsfristen udløber på torsdag. Tror du, vi kommer til at se flere formandskandidater? Der er ikke noget, der tyder på det. Altså, det kan jo godt være i lyset af Peter Andersens opstilling, at der er nogle af venstrefløjens folk, der vil sige, det der går ikke. Altså, det bliver simpelthen for tyndt. Og der så melder sig en kandidat derfra. Men altså, hidtil har alle jo, også i folketingsgruppen, bakket op omkring Pia Olsen Dyhr. Carsten Hønge, oprøreren fra Fyn, stillede ligesom nogle krav, eller han efterlyste nogle svar på nogle spørgsmål fra Pia Olsen Dyhr. Men der er ingen, der har på nuværende tidspunkt har sagt, at de vil stille op. Men der er jo tid endnu, så vi må se, hvad der sker. Altså, nu er det jo sådan, skal vi lige huske på, at i SF har man en tradition for, at formandsvalg altid er kampvalg. Sådan har det været altid, og derfor er der ikke noget mærkeligt i, at der kommer en modkandidat. Det er ikke som i mange andre partier, hvor formanden per automatik nærmest kores. Altså SF'erne, de vil gerne stemme, og det er der så også noget, der tyder på, at de kommer til denne gang. Men spørgsmålet er også, hvor mange der har lyst til at stille op til Tæv som formand for SF. Altså, de konservative har jo haft nogle formandsskift i nyere tid. Ben Benson, han blev mobbet med, at han var mister 10%, og det er jo kun gået nedad og nedad. Tror du, det er muligt at vende det for en ny formand fra SF? Jeg tror, de kommer til at få en ordentlig en på goddagen ved det kommende valg. Altså ligegyldigt, hvem de stiller op. Så hele den turbulens, der har været, og det, at SF skal bruge lang tid på at komme på benene, altså det at få noget politisk indflydelse. Altså taler du i dag med regeringspartierne, SR-partierne, så dømmer de jo SF ude i en lang periode, og der er ingen, der ser SF i nogen specielt interessant rolle længe. Så de ryger nok ned på en 6-8 mandater, 9 mandater eller noget i den stil ved næste valg, og så skal de bruge et antal år. Men SF er jo stadigvæk et parti med en pæn medlemsbase. Der er trods alt stadigvæk kommunal- og regionsrådsmedlemmer og en folketingsgruppe. Så jeg tror ikke, at SF som et gammelt parti sådan bare lige forsvinder. Men jeg tror, at de har behov for mange år til at komme på benene, og derfor er den, der vælges som formand, altså en, der skal have meget tålmodighed og være, ligesom hvis man overtager et andet håndværkertilbud, skal man altså være klar til selv at gøre det første til at arbejde. Tak fordi du var med her, Hans Engel, politisk kommentator ved Ekstra Bladet. Er du træt af nutidens Christiansborg? Så findes der et andet folketing, hvor der ikke læfles for vælgerne. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Hvad er det for en gang venstreorienteret klyk? Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Alle de stemmer, du kender så godt. Ja, altså det at forudsige fremtiden, det er jo svært. Det er altid uklogt at sætte ultimative krav, for man kommer til at æde dem igen. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Så det, du siger nu helt kort, det kan vel kose ned til, at vi har de politikere, vi fortjener? Ja. Det er klart tale. Det eneste, de er blevet valgt på, er et løfte om at sige tingene, som de er. Lars Løkke Rasmussen er en tøsdreng. Det gode gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Er en ronkedor for noget? Det er en gammel handelefant. Ja vel, tak. Ja, det var så lidt. om et øjeblik, der skal vi en tur forbi Filippinerne og tage temperaturen på, hvordan det er gået der, efter at tyfonen Haiyan ramte i november måned. Det som led i vores nye serie om oversete naturkatastrofer og hvordan vi glemmer dem noget tid efter. Men først tager vi temperaturen på den nye teaterchef på Det Kongelige Teater. Han hedder Morten Hesseldal, og han vil rigtig gerne nå ud til hele den danske befolkning. Det mener Berlingskes teateranmelder Jakob Sten Olsen, som vi fangede til pressemøde i Skuespilchefen, hvor den nye teaterchef blev offentliggjort tidligere i dag. Jeg synes, det er et overraskende valg, men det er det jo ikke, hvis man tænker over det. Stine Bosse lagde allerede ud, da man fyrede Erik Jacobsen, med at sige, at man gerne ville have en lidt yngre model. Det var ikke hendes formulering, det er min. Og så ville man gerne have en kommunikator. At man først og fremmest havde brug for at kommunikere, hvad projektet Det Kongelige Teater gik ud på. Og det er jo sådan med Det Kongelige Teater, at det modtager 0,5 milliard, altså cirka halvdelen af de midler, vi har sat af til scenekunst i Danmark. Og der er simpelthen brug for, at der er nogen, som samlet kan forklare danskerne, hvad de får for pengene, og hvorfor det er en god idé i 2014 at have en national scene. Og er der noget, Morten Hesseldal er god til, så er det at kommunikere. Han har også andre kvaliteter. Han har jo ligesom en lang vej gennem dansk kulturliv på mange forskellige fronter, som forlagsdirektør, som avisdirektør og i Danmarks Radio som kulturchef, hvor han har dokumenteret lederevner. Der har aldrig været ballade der, hvor han har været. Og han er en mand, som kan formulere en mission og gå ud offensivt og fortælle om, hvordan han ser på tingene. Og så og den der evne til at kommunikere, det er det, Det Kongelige Teater har brug for. Og så har han sådan en umiddelbart kulturel fairness og en likability, som gør, at man lytter til ham og i udgangspunktet godt kan lide ham. Han kan gøre sig i medierne. Det er også vigtigt. Og så på det interne linje tror jeg også, at han vil være med sin lange vej gennem dansk kulturliv, vil være en chef, som også på de indre linjer, udover tydeligvis at have nogle gode organisatoriske evner, så tror jeg også, at han vil være en, som de kunstneriske chefer vil lytte til og kunne diskutere visioner og kultur med, som kan formulere en samlet vision for institutionen. Det er jo sådan, at Det Kongelige Teater er bygget op af en ballet, en opera, en kapel og skuespil, og der har vi enkelte chefer, som sidder og formulerer, hvad vi skal med de enkelte kunstarter. Men der er ikke rigtig nogen, der har været gode til at tage sig af, hvad Det Kongelige Teater som samlet institution skal kunne, når vi nu har besluttet os for, at alle de her kunstarter skal samles under et. Men det tror jeg, Morten Hesseldam kan indvortes i forhold til at diskutere med sine chefer, hvor vi skal trække hen, men også simpelthen sælge Det Kongelige Teater til danskerne. Jamen, hvilken linje lægger Det Kongelige Teater så med det her valg af den nye chef? De lægger helt klart en offensiv linje, der handler om, at Det Kongelige Teater skal være synlig i mediebilledet. Det Kongelige Teater skal være, gøre det klart for danskerne, hvad vi skal med det. Man har for længe så Tornerose og levet på laverværende så osv. Men i vores dage så, er der altså ikke nok bare at være nationale institutionen. I vores dage skal selv de store forkromede nationale institutioner ud og forsvare sig. Det er ikke bare selvfølgelig, hvis Det Kongelige Teater skal have flere midler, at politikerne bakker op. Det gør de måske kun, hvis danskerne bakker op. Så derfor skal de have fat i danskerne for at sikre Det Kongelige Teaters position. Sikre, at der kommer nogle flere mennesker ind i Det Kongelige Teater. Sikre, at der kommer nogle anderledes mennesker ind i Det Kongelige Teater. Men det er jo sådan, at vores kulturforbrugere og overvejende af kvinder over 50 bor i et stort by og har en god uddannelse. Og det er også et dejligt publikum. Det er et engageret publikum og et levende publikum. Men der er også bare brug for, hvis Det Kongelige Teater skal være hele landets teater, og det er jo det, en nationalscene skal være, at der kommer nogle andre mennesker i Det Kongelige Teater. Også nogle yngre for at fastholde Det Kongelige Teater som en national institution. Så det bliver altså mere et folkeligt teater fremover end et mere fint kulturelt teater? Jeg tror, at man vil gå på begge ben. Man vil forsøge sig frem. Altså, Det Kongelige Teater, det er en svær institution at lede, for man skal skrive over meget. Man skal spille det gamle og det nye, og man skal eksperimentere og samtidig have et stort publikum. Så jeg tror, vi vil opleve, at man jeg tror ikke, at kursen på den måde bliver lagt så meget om i forhold til, hvad man spiller. Men jeg tror, at kursen vil blive lagt om i forhold til, hvor kommunikativ udfarende man er i forhold til at fortælle om Det Kongelige Teater, som hele Danmarks teater. Er det våget, at Det Kongelige Teater bevæger sig væk fra en mere økonomisk profil og til en mere kunstnerisk profil? Morten Hesseldam har jo heldigvis ikke nogen lige lasten, hvad økonomien angår. Han har bevist, at han kan også lede store institutioner, som jo også har helt klart det her, har alt et økonomisk aspekt. Så det tror jeg ikke, man behøver at være så nervøs for. Ja, og nu skal vi til Filippinerne, efter at have taget temperaturen på Morten Hesseldam, den nye teaterchef på Det Kongelige Teater. Klokken er 4:09. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Da tyfonen Haiyan i november sidste år hærgede i Filippinerne, var alles øjne, kameraer og mikrofoner rettet mod de voldsomme ødelæggelser, som naturen bragte med sig. Super typhoon Haiyan has made a direct hit on the island. Ja, det lyder voldsomt, men efterfølgende der dalede interessen, og det samme er sket i andre lande, hvor naturkatastrofer har ramt. Derfor tager vi denne uge ud til nogle af de lande og områder, der de sidste 10 år har måttet sande, at naturen nogle gange er stærkere end vi mennesker. De næste dage skal vi også til Japan, Indonesien og Haiti, men i dag zoomer vi altså ind på Filippinerne. Christian Pedersen, du er humanitær rådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp. Velkommen til. Tak. Folkekirkens Nødhjælp har hjulpet til med at få ryddet op i nogle af de her ramte områder i Filippinerne. Tyfonen Haiyan kostet flere end 5.000 mennesker livet. Nu er det stadig relativt nyt. Hvor langt er de nået med oprydning i de her områder, siden at Haiyan ramte? Ja, altså, jeg vil sige, at det kommer lidt an på, hvor henne i Filippinerne man er, og om man er i de værste ramte områder, for eksempel i den by, som mange har set på fjernsynet, Tacloban, der er fuldstændig jævnt med jorden. Der foregår stadigvæk et meget stort oprykningsarbejde. Hvis man kommer lidt længere væk fra hvad skal man sige, orkanens eller stormens, hvor den var værst, så begynder det at se bedre ud. Hvad var det for nogle slags skader, som Haiyan skabte? Altså, man skal prøve at forstå, at det var jo så mange måske bekendte den værste storm ever, altså der er gået på land, altså den med det højeste vindhastighed. Og de steder, hvor den ved kysten, der trak den en flodbølge med sig. Faktisk en tsunami, kan man også godt sige. Og det betyder, at det var værre end den tsunami, vi kendte fra 2004 og 5, fordi den kom bare, det var kun en bølge, der kom ind over land, men den her havde også en voldsom storm. Så i de steder, hvor stormen og tsunamien ramte, der blev alt jævnt med jorden. Og man hører ofte, at de her naturkatastrofer i virkeligheden koster mere liv efterfølgende, end lige når de rammer, altså den efterfølgende nedbrydelse af strøm og problemer med sanitet og hygiejne osv. osv. Nu skal folk til at leve et normalt liv igen i de her områder, hvor Haiyan ramte. Hvor ligger de største udfordringer i dag? Jo, men der er fantastisk mange udfordringer, fordi det, altså man må tænke på, det er jo et kæmpe øerige, altså der er over 9.000 øer på Filippinerne, og der er mange ting, der er ødelagte. For eksempel, der er mange fiskere, der har fået deres både ødelagte. Jeg har selv, da jeg har været på Filippinerne ude og besøge et lille fiskerlandsby, og så blev meget forbavset over at se de der små både, de havde. Altså, de er alle sammen slået til pindebrænd, og de fiskere, de skal selvfølgelig have skaffet nye både. Og så er der også en anden specielt problem, som der faktisk er kæmpestort, og det er, at mange på de øer, de lever af kokosnødder. Og det er helt vildt, hvad der er væltet af kokosnødder, træer. Og det er et kæmpe problem, fordi det tager 5-9 år at få nye kokospalmer til at gro. Og det er sådan, at man ikke umiddelbart kan erstatte det med andet landbrug, fordi jorden er faktisk ikke så velegnet til almindelig landbrug. Den er mest egnet til det. Så det er jo ikke noget, man ligefrem tænker, når man ser tv-billederne fra voldsomme tyfoner og orkaner, at kokosnødderne forsvinder. Det kan I vel ikke gøre så meget ved fra Folkekirkens nødhjælp? Nej, det kan man hvad ikke. Hvad bidrager I med? Jamen, altså, det vi gør sammen med selvfølgelig utrolig mange andre. Man skal selvfølgelig ikke undervurdere, at der er virkelig mange aktører, og selvfølgelig FN er der også, og så videre, ikke? Folkekirkens nødhjælp, vi er en del af et stort kirkeligt netværk, som er til stede på Filippinerne, og vi har bidraget både med penge fra Udenrigsministeriet, men også fra indsamlede midler. Og i starten, der var vi meget aktive i forbindelse med at uddele mad og sådan almindelige nødhjælpsforsyninger og prøve at hjælpe folk med at få tag over hovedet. Nu er der ikke så meget fokus på maduddeling og så videre, men nu prøver man at skaffe penge, folk indkomster, så de måske dem, der er vant til at leve af kokosnød produktion og plukke dem og så videre, de har andet arbejde, og så kan de samtidig hjælpe med at rydde op. Så der kører nogle meget store programmer, ikke kun af os, men andre programmer for folk, det man på engelsk kalder cash for work, men altså skaffer folk nogle indtægter, og så rydder de op på veje og offentlige steder, og nogle gange måske også i deres eget hus. Er det så jer nødhjælpsorganisationer, der betaler, eller er det staten, der betaler? Hvem er det, der betaler? Nej, det er et program, hvor de midler, vi stiller til rådighed, som sagt, enten fra de penge, vi får fra Udenrigsministeriet, men også penge, vi har samlet ind, at der er et system, hvordan folk får nogle bestemt beløb hver dag, når de har arbejdet et vist antal timer. Og du rejser snart til Filippinerne igen. Hvad forventer du at opleve den her gang? Altså, der er det med Filippinerne, at det er meget, man kan godt sige, dejligt folkefærd, fordi at de er meget arbejdsomme. Og det, jeg mener faktisk, det er ikke tilfældigt, at det er dem, stort set folk over hele verden efterspørger, når der skal bruges søfolk og andre. Så der er en utrolig hjælpsomhed og gejst. Så jeg forventer faktisk at se, at folk er i fuld gang med at få repareret deres huse og få ryddet op. Der er det sådan, at mange af de huse, der er ødelagt, det er vanvittigt, det er millioner af huse, der er ødelagt, men der må også erkende, altså mange af de huse, det er sådan nogle lette huse. Så de er lette, de vælter let, men de bliver også genopbygget let. Så selvfølgelig de der områder, som Tacloban og andre, der er helt fuldstændig ødelagt, så forventer jeg, at der er fuld gang på genopbygningen, og nogle af de steder, hvor det ikke var så slemt, kan man begynde at leve et normalt liv igen. Og Christian Pedersen, hvis vi vender tilbage til starten, som handlede om det her store fokus, der er, når en naturkatastrofe rammer, som daler i takt med, at billederne af død og ødelæggelse bliver færre. Hvad mener du om det? Er det en god eller en dårlig ting? selvfølgelig for Folkekirkens Nødhjælp er det en dårlig ting. Altså vi er jo de steder, hvor der er katastrofer, og det gør selvfølgelig de steder. Altså, det kan godt være svært at samle ind til steder, hvor der ikke er så meget medieopmærksomhed. Det er noget, som nu arbejder jeg ikke lige i vores medieafdeling. Det tror jeg, at bestemt vores mediefolk, de vil sige, er et af deres store problemer. At have svært dels at samle penge ind, men dels at skaffe interesse for det. Men derfor har vi også nogle meget dygtige folk, der hele tiden prøver at influere både regeringen, men selvfølgelig også pressen. Men det er et vilkår, kan man sige, for nødhjælpsorganisationer, at katastrofer kan gå ind og blive glemt. Tak til dig, Christian Pedersen, humanitær rådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp. Og det er som sagt ikke kun filippinerne, der har lagt arm med naturen. Andre dele af verden kæmper også stadig med ødelæggelser, som tyfoner, storme og jordskælve har bragt med sig. I morgen skal vi til Haiti, der blev ramt af et voldsomt jordskælv i 2010. Hvis du skulle prøve at beskrive, hvad en flot krop er, hvad vil du så sige? Altså sixpack og så biceps og mange muskler. Ja, biceps og sixpack og mange muskler, sådan tænker mange børn, når det handler om en flot krop. En tredjedel af danske børn i 13-årsalderen tænker ofte eller hele tiden på, om de vejer for meget og er utilfredse med deres kroppe. Det snakker vi om på den anden side af nyhederne, klokken er 16.